ในขั้นต้นนี้มุ่งทำศีลให้บริสุทธิ์ไปก่อนนี่นะเหมือนอย่างผู้ที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนาเนี่ยการบำเพ็ญทางจิตใจนี่ก็ยังไม่เข้มแข็งเท่าไหร่แต่เราต้องปลูกศรัทธาความเชื่อลงในศีลในวินัยให้เข้มงวดสำรวมในวินัยให้เข้มงวดกวดขันไม่ละเมิดพระวินัยนี่เมื่อทำศีลให้บริสุทธิ์ได้อย่างนี้แล้วจิตใจมันก็เบิกบานผ่องแผ้วเพราะมันไม่มีบาปอกุศลเกิดขึ้นทีนี้เมื่อจิตใจเบิกบานผ่องใสแล้วเจริญพระกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันเหมาะกับจริตนิสัยของตนเข้าไปจิตมันก็ค่อยสงบลงไปได้โดยลำดับเพราะว่ามันไม่มีบาปอกุศลมารบกวนมันมีแต่กุศลธรรมอยู่ในใจเป็นอย่างนั้นเรียกว่าศีลน่ะมันเป็นบาตรเป็นบทบาทให้เกิดสมาธิจิตได้เมื่อทำจิตให้เป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมได้แล้วสมาธินั่นแหละก็เป็นบทบาทให้เกิดปัญญาทำให้ความรู้ความเห็นเกิดขึ้นในใจว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้เป็นความเห็นของพระโสดาบันในปฐมมรรคทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีความเกิดขึ้นนะอันแล้วมันจะตั้งเที่ยงยั่งยืนอยู่ไม่แปรผันไม่แตกดับไม่มีเลยในโลกนี้นี่ปัญญาเมื่อเกิดจากสมาธิแล้วย่อมมองเห็นอย่างนี้ทีนี้เมื่อแยกออกไปมันก็มีรูปกับนามนี้เท่านี้เองนะถ้าพูดให้กว้างออกไปก็กว้างเอาเหลือล้นนะแต่ว่าเมื่อรวมให้กระทัดรัดเข้ามาก็ได้แก่นามกับรูปนามธรรมเช่นกรรมกิเลสวิบากเหล่านี้มันก็เป็นนามธรรมแหละเป็นธรรมที่ไม่มีรูปเช่นกรรมดีกรรมชั่วกรรมไม่ดีไม่ชั่วหมู่นี้นะมันไม่มีรูปร่างอะไรนะนั่นเนี่ย กิเลสเช่นราคะโทสะโมหะที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของคนเราอย่างนี้นะมันไม่มีรูปร่างอะไรเลยเป็นแต่ธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นในดวงจิตแต่มันก็มีอิทธิฤทธิ์ทำจิตของคนเราให้เศร้าหมองขุ่นมัวให้วันไหวฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปได้นั่นแหละกิเลสเหล่านี้แหละเมื่อบุคคลไม่ระงับมันได้มันเป็นเหตุให้ทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างนี่กรรมดีกรรมชั่วที่ทำนั้นมันก็ไม่สูญหายไปไหนวะนี่มันก็ติดตามให้ผลแก่บุคคลผู้กระทำตามการตามเวลาเมื่อมันยังไม่ถึงเวลามันก็ยังไม่ให้ผลต่อเมื่อถึงเวลาเมื่อใดแล้วมันก็ให้ผลเมื่อนั้นท่านเรียกว่าวิบากนี่แหละเมื่อมันตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตามรักษาชีวิตนี้ให้เป็นไปอยู่เมื่ออายุของบุญของบาปยังอยู่ชีวิตนี้ก็ยังเป็นอยู่ไปทีนี้เมื่อมันให้ผลไปมันชวนจะหมดเขตของบุญและบาปนั้นแล้วไอ้บุญบาปนั้นมันก็น้อยลงร่างกายก็ทรุดโทรมลงไปเราเรียกกันว่าแก่ชราร่างกายชำรุดทรุดโทรมอย่างนี้แสดงว่าผลบุญผลบาปที่ทำมาแต่ก่อนมันน้อยลงไปแล้วมันชวนจะหมดแล้วเหมือนอย่างตะเกียงและโคมไฟเมื่อน้ำมันมันน้อยลงแสงไฟมันก็หลีลงไปโดยลำดับเป็นเช่นนั้นพอน้ำมันหมดไฟก็ดับวูบลงไป ชีวิตของคนเราก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยเมื่อบุญและบาปที่ตนทำมาแต่ก่อน มันให้ผลไปหมดเขตของมันแล้วชีวิตนี้ก็ดับวูบลงแม้ว่าบุคคลจะทำบุญกุศลทำความดีอะไรในปัจจุบันนี้มากมายยังไงมันก็ต่ออายุให้ไปไม่ได้ผลบุญในปัจจุบันนี้มันก็อำนวยให้จิตใจมีความสุขสงบสบายไม่เดือดร้อน อยู่ในปัจจุบันนี้นะนี่เรียกว่าผลบุญผลกรรมที่ทำในปัจจุบันผลบาปที่ทำในปัจจุบันก็ทำใจเป็นทุกข์เดือดร้อนแต่มันยังสนองร่างกายนี้ยังไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเช่นมันจะต่ออายุให้ยืนยาวนานไปอย่างนี้มันก็ต่อไม่ได้เมื่อหมดผลบุญผลบาปของเก่านั้นลงไปแล้วผลบุญหรือผลบาปที่ทำใหม่นี้ก็จึงมีโอกาสให้ผลสืบต่อไปเมื่อบุญให้ผลมันก็บุญก็นำจิตวิญญาณนี้ไปเกิดที่สุขสบายถ้าบาปมันให้ผลเวลาจนจะดับขันมันเลยไปบาปมันก็นำไปเกิดที่ทุกข์ที่ยากลำบากที่ท่านเรียกว่านรกอบายภูมินั่นอันนี้แหละท่านเรียกว่าที่ความรู้ความเห็นของพระโสดาบันนะเดี๋ยวนี้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาหมายเอากิเลสกรรมวิบากอันตกแต่งร่างกายอันนี้ส่วนที่เป็นรูปก็ได้แก่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมส่วนที่เป็นนามธรรมก็ได้แก่ธรรมารมณ์ที่ปรุงแต่งจิตใจให้คิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดไม่ดีไม่ชั่วบ้างหมู่นี้นะทีนี้สำหรับพระโสดาบันนั่นนะท่านมาพิจารณาร่างกายนี่ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามความเป็นจริงแล้วท่านก็ปล่อยวางไม่ถือมั่นว่าเป็นตัวตนของเรานี่เมื่อท่านปล่อยวางขันธ์ 5นี้ลงไปไม่ถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาแล้วมันก็เกิดความรู้ความเห็นขึ้นมานั่นแหละเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงคุณพระรัตนกรัยมีจริงนรกสวรรค์พระนิพพานมีจริงนี่มันเกิดความรู้ความเห็นอย่างนี้ขึ้นมาเลยดังนั้นมันจึงหายสงสัยจึงหายสงสัยในเรื่องบาปบุญคุณโทษเลยเอาก็เห็นแจ้งว่าตนนั้นก็มีศีลตนได้ละเว้นบาปกรรมอันชั่วหมดแล้วตนไม่ได้ทำกรรมชั่วอะไรศีล5ตนได้รักษาให้บริสุทธิ์แล้วเอาผู้รักษาศีล8ก็กำหนดรู้ได้เลยว่าศีล8ที่ตนรักษาอยู่ก็บริสุทธิ์ไม่ได้ล่วงเกินผู้รักษาศีล10ศีล227ก็ดีก็รู้ก็เห็นแจ้งขึ้นในใจว่าศีลของตนบริสุทธิ์ตนไม่ได้ล่วงวินัยพุทธบัญญัติถ้าได้พังเผลอล่วงก็ได้ทำการแก้ไขตามกรรมวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้ก็พ้นโทษภัยอย่างนี้แหละความรู้ความเห็นของพระโสดาบันนะดังนั้นความรู้ธรรมในข้อวัดปฏิบัติของพระโสดาบันนั้นไม่มีรู้ธรรมหมายความว่าเอ๊ะเรารักษาศีลเนี่ยมันจะได้ผลดีอย่างไรหนออย่างนี้นะไม่มีเลยหรือว่าการที่เราทำบุญให้ทานนี่จะได้ผลดีหรือไม่หนออะไรพวกนี้ความสงสัยอย่างว่านี้ไม่มีเรากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เนี่ยเราจะได้ผลอะไรกับการกราบการไหว้อย่างนี้ความสงสัยอย่างนี้ก็ไม่มีเพราะมันรู้แจ้งชัดแล้วว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ประเสริฐล้ำเลิศละอาสวะกิเลสขาดจากพระคณสันดานก่อนคนทั้งหลายในโลกแล้วพระธรรมที่พระองค์เจ้ารู้แจ้งนั้นก็เป็นพระโลกุตระธรรมเป็นธรรมเหนือโลกเป็นธรรมอันประเสริฐควรกราบควรไหว้ควรปฏิบัติตามจริงๆ พระอริยสงฆ์สาวกของพระองค์อย่างต่ำก็นับแต่พระโสดาบันเป็นต้นขึ้นไปเป็นพระอริยบุคคลผู้ห่างไกลจากกิเลสปาปธรรมโดยเอกเทศบ้างโดยสิ้นเชิงบ้างจึงเป็นบุคคลที่ควรกราบควรไหว้ควรสักการะบูชาเพราะบุคคลผู้ละอาสวะกิเลสขาดได้นี่แสดงว่าเป็นคนมีบุญหนักสักใหญ่ได้สั่งสมบุญกุศลมาจนเต็มบริบูรณ์แล้วก็จึงสามารถละอาสวะกิเลสให้ขาดจากสันดานได้ท่านผู้ใดยังสั่งสมบุญกุศลยังไม่เต็มบริบูรณ์ท่านผู้นั้นก็ยังละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจไม่ได้เลยได้ก็ได้เป็นบางสิ่งบางอย่างไปเท่านั้นเองจะให้สิ้นเชิงนี้ไม่ได้ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้พิจารณาเห็นพระคุณอันประเสริฐเช่นนี้เลยจึงได้เลื่อมใสศรัทธายินดีกราบไหว้แม้แต่รูปหล่อของพระองค์เราก็ยินดีกราบไหว้ด้วยความเต็มใจโดยที่เรามานึกถึงพระคุณนู่นแต่เราเอารูปอันนี้เป็นสักขีพยานแต่ในใจนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนู่นเป็นอารมณ์เป็นผู้ฉลาดการกราบการไหว้นะมันก็กราบไหว้โดยความสนิทใจไม่ลังเลสงสัยอะไรเลยว่าการกราบนั้นจะมีผลดีหรือไม่หนออะไรอย่างนี้นะไม่มีในผู้นั้นเลยในเมื่อผู้นั้นมารู้พระคุณทั้งสามดังกล่าวมานี้ว่าเป็นของประเสริฐจริงๆดังกล่าวมานี้นะแล้วก็ยินดีปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาดังที่บรรยายมาแล้วนั้นเนี่ยด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าว่าไม่ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานี่ก็ไม่มีสิ่งใดที่จะมากำจัดอาสวะกิเลสอันหมักดองอยู่ในจิตใจนี้ให้หมดไปสิ้นไปได้เป็นอย่างนั้นมีแต่ศีลสมาธิปัญญานี้เท่านั้นที่จะมากำจัดราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิสัพพสังกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายนี่นะให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปได้โดยแท้จริงซึ่งข้อปฏิบัติอย่างอื่นตามลัทธิอื่นนั้นไม่มีทางในลัทธิแต่ครั้งพุทธกาลเอาบางพวกก็ว่ามันกิเลสนี่มันเกิดจากความผูกพันกับวัตถุต่างๆอย่างนี้อย่าให้มันมีวัตถุอะไรอยู่กับตัวเลยสละทิ้งให้หมดแม้แต่ผ้าผ่อนก็ไม่นุ่งเลยอย่างนี้คนเหล่านั้นก็ยังไม่สามารถจะทำอาสวะกิเลสทั้งหมดสิ้นไปได้เอายิ่งไปกว่านั้นพันยังทำแค่ขึ้นไปแล้วเอาก่อไฟไว้ทางใต้นั้นนอนอยู่บนแค่ย่างร่างกายอันนี้ให้ไฟมันลมเอาให้กิเลสที่มันสิงอยู่ในร่างกายนี้แห้งไปแม้ทำอย่างนั้นจนตายก็ยังละกิเลสไม่ได้นี่พระศาสดาทรงพิจารณารู้แจ้งแล้วจึงได้นำมาแสดงไว้ให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังพระองค์เจ้าแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรเริ่มต้นจึงว่าทรงสอนให้ภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้งห้านั้นนะละกามทุกขลิกานุโยคการประกอบความยินดีความพอใจผูกพันอยู่ในกามสุขสมบัติอันนี้ก็เป็นอุปสรรคแห่งการบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษเอาอัตตกิมถานุโยคการทำความเพียรทรมานตนโดยขาดสติขาดปัญญาก็เหนื่อยเปล่าไม่มีผลประโยชน์อะไรแสดงว่าคนเหล่านั้นน่ะมันมีแต่ศรัทธาความเชื่ออย่างแรงกล้าเฉยๆคิดเห็นอย่างไรว่ากิเลสมันจะแห้งไปก็ ็ทำไปเท่านั้นเองไม่ได้มีอุบายปัญญาอะไรเลยเกิดขึ้นในใจดังนั้นมันจึงไม่สามารถละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้จึงไม่สามารถทำจิตให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งลงได้พระศาสดาจึงได้ทรงสอนทางมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางไว้ให้พุทธบริษัททั้งหลายลงมือประพฤติปฏิบัติตามดังแสดงให้ฟังมาโดยลำดับนั่นเนี่ยนี่ว่าเป็นทางสายกลางเมื่อปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานี่แล้วถ้าปฏิบัติโดยถูกต้องจริงๆก็จะทำจิตของมนุษย์ให้เป็นกลางต่อสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกนี้ส่วนทางสองสายที่ว่านั้นทางกามสุขานิการนิโยคนั้นมันเบนจิตใจเป็นทางแห่งความรักความใคร่ส่วนทางอัตตกิเลสฐานโยคนั้นมันโน้มใจไปในทางความเกลียดชังเกลียดชังร่างกายสังขารอันนี้เห็นว่าเพราะมีร่างกายอันนี้แหละมันถึงมีทุกข์อยู่นี่อย่างนี้นะมันเข้าใจผิดความจริงกิเลสไม่ได้แทรกอยู่ที่ร่างกายสังขารอันนี้เลยมันอยู่ที่จิตรู้ต่างหากเขาไม่ได้มีอุบายสอนจิตให้ละความยึดความถือโดยอุบายที่ชอบไปทรมานร่างกายนั้นเอาหวังว่าจะให้กิเลสอันมันแทรกซึมอยู่ในร่างกายนั้นมันเหือดแห้งไปเองอย่างนี้นะเหตุนั้นยังว่าไม่เป็นทางพ้นทุกข์ไปได้นั่นเองส่วนในพุทธศาสนานี่พระองค์ให้ดำเนินข้อปฏิบัติไปสายกลางนั่งพอประมาณนอนพอประมาณบริโภคอาหารก็พอประมาณเดินยืนนั่งนอนพอประมาณพูดจาอะไรก็พอประมาณทำการงานอะไรก็พอประมาณอย่าให้เกินขอบเขตนี่ให้พอดีให้พอสมเหตุสมผลอย่างนี้ท่านจึงเรียกว่าทางสายกลางเป็นทางพ้นทุกข์ในพุทธศาสนาดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้